Imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Istenünk, alázattal állunk meg előtted, és azért esdekelünk, azért könyörgünk hozzád, hogy szólj hozzánk igéd által, segíts a közösségeinket építeni, és egy olyan tőled elfordult világban, ebben a lelki felfordulásban, ha tudjuk tisztelni egymást, ha tudjuk szeretni egymást képmutatás nélkül, és ezek az igék, amelyeket olvasunk, s amelyeket tanulmányozunk, hadd szolgáljanak a lelkünk javára, hadd munkálkodjanak a lelkünkben azért, hogy a közösségeink erősebbek legyenek, szebbek legyenek, és általad meghatározottabbak. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, ahogy a római levélben szól hozzánk. A 12. részben, a 3. verstől kezdődően, a 10. verssel befejezőleg a következőképpen. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálatot adott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel, a szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, és a tiszteletadásban egymást megelőzők. És a tiszteletadásban egymást megelőzők. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, akik régóta közösségekbe járunk, és ismerjük a gyülekezeteink problémáit, tudjuk, hogy nem könnyű békességben élni az embernek egymás mellett. A gyülekezet tagjainak nem könnyű elhordozni a mások másságát. És mint ahogy egy házasságban, ahol csak egy férfi és egy nő kell megegyezzen, egy gyülekezetben, ahol nagyon sokan vagyunk, vagy lehetünk többen, és még többen, és nagyon sokan, a békesség eléggé sikamlós talajon áll. Könnyű elcsúszni, ezért jól jön, amikor Isten igéje rendszabályozza a közösségeinkben megélt életünket, amikor segíteni akar abban, hogyan hordozzuk egymást szeretetben, hogyan segítsük egymást, hogyan forduljunk egymás felé empátiával, és azt az önzést, ami az édenkerti fertőzés óta van bennünk, azt az igével, az ige szavával a háttérbe szorítsuk, amennyire lehet. A következő gondolatindító megállapítás az a centrum, ahonnan kiindulnak a gondolataink. Azt mondja az Úr Jézus az egyik tanításában, hogy a szívből származnak. Beszéltünk már róla, hogy ez a szív az emberségünknek a centruma. Ez nem azonos azzal a szívvel, ami dobog a mellkasunkban, hanem egy olyan döntéshozatali centrum, egy olyan döntéshozatali központ az emberben, ahonnan származnak a gondolatok. Dr. Csókai András előadása szerint és szavai szerint, gondolatai szerint a centrum, a szív, a lélek, bár hozzá tartozik a testünkhöz, mégsem lokalizálható valahol a testben. de mindenképpen hozzánk tartozik, mindenképpen a testünkhöz tartozik, és ha valami miatt lehet baleset, lehet végelgyengülés, lehet bármilyen más veszély, ami leselkedik, életveszély, ami leselkedik a testünkre, ha megszűnik a testünk tulajdonsága, lehetősége, hogy tovább hordozza ezt a döntéshozatali centrumot, akkor a lélek elhagyja a testet, és megy ahhoz, akitől származik, a lelkek atyához, Istenhez. Nos, ez az emberségünknek a centruma, innen származnak a gondolataink és az indulataink. Ha vesszük a szónak az értelmezését, akkor azt mondhatjuk, hogy az indulat az olyan valami, ami elindul valahonnan. Nos, a gondolat az lehet indulat is, hiszen azt hallottuk valamikor, úgy tanítottak bennünket, hogy a kimondott vagy leírt gondolatokat mondatnak nevezzük. Nos, ami kiindul belőlünk, az a gondolat, Pál apostol már ott meg akarja ragadni a lényeget, és azt mondja, hogy a nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, hogy ne gondolja magát többnek a többieknél, azoknál, akik között vagyunk. Hallgassuk Pált! A nekem adatot kegyelem által mondom, tehát Pál nem csak kigondolta, hanem ki is mondta, kijelentette. Mondott egy mondatot, mondott egy megállapítást annak a gondolatnak az alapján, ami megfogant a szívében vagy a lelkében. Igen, de a kérdés az, hogy vajon mi a forrása annak a gondolatnak, ami megszületik bennem. Pál azt is mondja, a nekem adatot kegyelem által. Tehát Pál apostol Istent jelöli meg forrásként, hiszen Isten kegyelme adja a megtérése után ezeket az újszerű gondolatokat az újjászületése által, a lélek által generált gondolatokat, hogy mondatokká váljanak, és úgy mondja el, hogy mi is megértsük, és fel legyen jegyezve a Szentírásban. Ugyanis az a Pál, aki azt mondja, hogy Istentől származik az a gondolat, hogy senki ne gondolja magát többnek másoknál, Pál ezt máshol is megfogalmazza, és bizonyságot tesz róla, hogy ezek nem az ő gondolatai, hanem ezek máshonnan származnak, mint ahogy most mondta, hogy a kegyelemből kapja ezeket a gondolatokat. Figyeljétek meg, hogy a Tesszalonikai levélben mit mond. Azt mondja, mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, vagyis Pál apostol világosan tesz róla bizonyságot, hogy Istentől kapta a kijelentést, onnan származik a gondolat, és onnan származik a mondat, amit le is írt a Bibliában. A korintusi levélben aztán tovább megy. Még fokozza ezt a gondolattal kapcsolatos forrással kapcsolatos, gondolati forrással kapcsolatos megállapítását. Azt mondja, ha valaki azt hiszi, hogy ő proféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket nektek írok, az Úr rendeletei azok. Tovább mondja a korintusi levélben, azt is értésünkre adja, amikor tőle származnak a gondolatok, és azt mondja, az én véleményem szerint. Tehát figyeljünk Pálra, testvéreim, most, amikor azt mondja, hogy a kegyelemből, Istentől származnak a gondolatok, és mit mond vajon nekünk? Azt mondja, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Máshol pedig a következőképpen fogalmaz, nem csak azt mondja, hogy ne gondolja magam többnek, mint mások, hanem azt mondja, hogy semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Sőt, még tovább megy, és a Timóteushoz írt levélben azt mondja, igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül első vagyok én. Amikor először olvastam ezt a Timóteushoz írt levelét Pálnak, s ráakadtam erre a gondolatra, azon gondolkodtam, hogy ha Pál apostol a bűnösök közül elsőnek magát titulálja, magát találja, akkor mit mondjuk mi? Egyszerű halandók. És megértettem, hogy Pál miért gondol erre. Testvéreim, hogy kiben milyen vétek, milyen gonoszság lakozik, azt csak akkor tudjuk meg, amikor kijön belőle. amikor cselekszik valamit, amikor nyilvánosságot kap valamilyen gonosz gondolat, vagy tetre jut valamilyen gonosz gondolat bennünk, csak akkor látja meg más. De hogy bennem milyen gonosz gondolatok lehetnek, milyen lehet az indulat a szívemben, vagy milyen gonosz megállapítások, vagy vélemények vannak bennem, azt csak én tudom, amikor magamba nézek, és senki más nem tudhatja, csak én meg a mennyei atyám. Ezért Jézus a hegyi beszédben is, a tanításaiban is sokszor beszél arról, hogy már a gondolati szinten jelenkező bűn is bűn. Ezért mondja Pál, hogy mindenki józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mit jelent az, hogy józanul gondolkodjunk? Vajon mit jelent a józan gondolkodás? Az, hogy reálisan látom a helyzetem. A józanság ellentéte a mámornak, mikor az ember megmámorosodik valamitől, lehet az akár ital, lehet kábítószer, lehet az önmaga túlbecsülése, lehet gőg, lehet fásultság, lehet elkeseredés, lehet gyász, sok minden miatt megmámorosodhat az ember ezen a világon. És azt mondja Pál, hogy jól tesszük, ha józanul gondolkodunk, és a józan gondolkodásunkat az ige tudja rendbe tenni, ugyanis amikor megjelenik bennem egy gondolat vagy egy indulat, akkor azt rátehetem az ige mérlegére. Mert Isten olyan gazdagon ellátott bennünket igével, annyi élethelyzet jelenik meg a Bibliában, hogy az új helyzeteket, amiben belekerülünk, belesodródunk, azt van, amire tegyük. Van, az igének van mérlege, amin lemérhetjük, hogy vajon tőlem származik ez a gondolat, isteni gondolat, sátáni gondolat, vajon mi lehet belőle, mindenféleképpen az ige alkalmas arra, hogy segít bennünket, hogy megőrizzük a józan gondolkodásunkat. Van egy lesújtó véleménye a Bibliának velünk szemben, és ez is alkalmas arra, hogy a józan gondolkodásunkat megőrizzük, amikor Jézus azt mondja, hogy ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni. Tehát Jézus egy kategóriába sorol bennünket, azt mondja, hogy mindnyájan gonoszok vagyunk. A gonoszság hordozói, ez nem azt jelenti, hogy mindenki gyilkos, de lehetne. Nem azt jelenti, hogy mindenki tolvaj, de lehetne. Nem azt jelenti, hogy mindenki parázna, de lehetne. Ugyanis az a kegyelem, ami tart bennünket, jó, ha tudjuk, hogy sokszor észvesztő mélységek fölött tart bennünket a kegyelem, és ha Isten nem segítene bennünket, ha levenné az őrizetét rólunk, borzasztó mélységbe tudna az ember zuhanni szinte napok alatt, sőt, lehet, hogy még hamarabb is. Ezért azt mondja Pál, hogy őrizzük meg a józanságunkat, legyünk józanok az Istentől kapott hit mértéke szerint. Igen, mert olvasom a Szentírást, és amilyen mértékben elhiszem, hogy ezek az igék, ezek alkalmasak arra, hogy a lelki egészségemet megóvják, és a józanságomat megtartsák, az Isten félelmemet építsék, az Isten félelmemben megélt életemet gazdagítsák és erősítsék, akkor nagyon jó, ha hit szerint a bennem, az Istentől kapott hit mértéke szerint bennem elvégzik ezek a gondolatok, elvégzik ezek az igék a szent munkát. Azt mondja a Lukács evangéliumánál az Úr Jézus Krisztus, de amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? És utána szinte annak az igének a meghosszabbításában, amivel Pál foglalkozik, azt mondja, némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. És mi tudjuk, hogy következik a farizeus és a vámszedőnek az imádsága. És azt olvassuk a farizeusról, testvéreim. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő itt. Testvéreim, hova tesszük ezt a nem is tudom milyen megnyilvánulását a farizeusnak, mikor most mondja Pál apostol, hogy másokat magatoknál különbnek tartván. Vagy amikor azt mondja, hogy a nekem adatot kegyelem által mondom, tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. És itt azt mondja a vámszedő, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, mint például ez a vámszedő, rabló, gonosz, parázna, mint ez az alakít mellettem. Testvéreim, ezt a fajta lelki magatartást úgy hívjuk, hogy gőg. És amikor a hitéletünkben jelenkezik a gőg, akkor úgy szoktuk hívni, hogy a lelki gőg. Hát erre a farizeusra biztos, hogy jellemző volt, amikor a másikat semmibe nézte, és önmagát felemelte azáltal, hogy a másikat megalázta a véleményében, a gondolataiban. És a gőg, testvéreim, a lelki gőg megzavarhatja a józan gondolkodásunkat, amire Pál apostol hívott fel az előbb, hogy józanul gondolkozzunk. A gőg megzavarja a józan gondolkodásunkat. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ha Isten megsebez, akkor be is kötöz. Mi is meg tudjuk sebezni egymást nagyon keményen, sokszor az ige kardjával, csak az a helyzet, hogy mi megsebezzük egymást, de nincs módunkban bekötözni azokat a sebeket, amelyeket okozunk. Ezért nagyon veszélyes a lelki gőg, mert megrontja a közösséget, megrontja az egymás között felépített, lehet sokszor nehezen békességet megőrző viszonyainkat. A gőg pedig tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, nem csak a családban, nem csak a munkahelyen, nem csak a szomszédságban, hanem az Isten gyülekezeteiben is, amikor valaki magát másoknál különbnek tartja. És a másik veszélye a gőgnek az, hogy miközben az ige kardjával sorra megsebzem a testvéreimet magam körül, nem veszem észre, hogy az Isten igéje már régen ellenem fordult, úgy, ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy ne lásd meg a szálkát a másik szemében, először a magadéból vedd ki a gerendát. Nagyon sok konfliktus akad ebből a józantalan gondolkodásból, mikor némelyek megmámorosodva magukat a többieknél különbnek tartván. És testvéreim, a lelki gőg olyan hamar átszövi az egész lényünket, és elhiteti velünk, hogy olyanok vagyunk, amilyenek nem vagyunk. Tovább menve Pál apostol azt mondja, hogy a közösségeket ápolni, a közösségeket építeni a lelki ajándékokkal lehet igazán, hiszen ezek haszonra adottak. A lélek haszonra adja ezeket a lelki ajándékokat, csak nekünk tudni kell egy aranyszabályt a lelki ajándékokkal kapcsolatban. Azt, hogy a lelki ajándékokat mindenki haszonra kapja a közösségben, hogy a közösséget építsük, gazdagítsuk, és vigyük előre az Isten útján, de némelyek a lelki ajándékokra úgy tekintenek, mintha valamiféle kiváltságot jelentenének, és nézzük, mit mond ezekkel kapcsolatban Pál. Azt mondja, mert a nekünk adatot kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, tehát nem mindenki kapta ugyanazt az ajándékot. Ezért nem lehetünk irigyek egymásra, ezért nem lehetünk büszkék arra az ajándékra, amit mi kaptunk, mert nézzétek, mit mond. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Tehát én kérhetem a lelki ajándékokat, de nem szabhatom meg valakinek, hogy testvér, te neked még nincs meg egyik vagy másik ajándékod, és ez biztos azért van, mert nem úgy viselkedsz, vagy nem úgy imádkozol, mert neked is meg kéne lenni, mert a lélek pontosan tudja, hogy kinek milyen ajándékot szán, és úgy olvassuk itt, hogy a lélek úgy adja az ajándékot, ahogy ő akarja, nem úgy, ahogy én akarom, vagy nem úgy, ahogy a gyülekezet akarja, vagy nem úgy, ahogy a testvéreim akarják. A lélek úgy adja az ajándékot, ahogy ő akarja. Ezért jól tesszük, testvéreim, ha megbecsüljük az ajándékot, amit kaptunk, nem irigyeljük a mások, nem méregetjük a mások ajándékát, esetleg imádkozhatunk azért, hogy más is tudjon a saját ajándékával megfelelő módon munkálkodni és rendelkezni, és mi is. Nagyon fontos, imádkozzunk azért, hogy Isten mutassa meg a szolgálatunk helyét, és ha megtaláltuk a szolgálat helyét, Ha megismertük azt a lelki ajándékot, amit mi kaptunk Istentől, akkor azzal a lelki ajándékkal szolgáljunk lelkiismeretesen, alázattal, lelkesen és a helyünkön. Testvéreim, ha nem ott szolgálok a lelki ajándékommal, ahol a lélek szeretné, hogy szolgáljak, ahol Isten szeretne látni a közösségben, akkor kárára vagyok nem csak a közösségnek, hanem saját magamnak is. Lehet, hogy erőszakkal, önzéssel elfoglalok egy olyan helyet a közösségben, amit más kellene, hogy elfoglaljon és végezze a kapott ajándékával a munkát, és én pedig nem végzem ott a munkát, ahol kellene végezzem, mert valami más teszek helyette, ezért nagyon fontos lenne, hogy valóban alázatos lélekkel imádkozzunk azért, mutassa meg Isten, hol tudunk szolgálni a közösségekben, és ezt viszont lelkiismeretesen, alázattal, lelkesen végezzük. A másik, amit Pál apostol mond ebben a felolvasott igében, hogy nem érjünk másokat magunkhoz. Ne magunkhoz hasonlítsuk. Ha hasonlítgatni akarjuk magunkat, akkor hasonlítgassuk magunkat Krisztushoz. Ne egymáshoz, és ne próbáljunk lelki szintet megállapítani másoknál, vagy ha mégis meglátjuk, mert megkaptuk azt az ajándékot, hogy a lelkeket meg tudjuk ítélni, akkor elsősorban azt mondja János apostol, hogy ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, az első dolog, amit tegyen, hogy imádkozzon érte. Aztán ne akarjuk uniformizálni az ajándékokat. Ne próbáljuk meg azt elhitetni valakivel, hogy amilyen ajándék nekem megvan, az neked is meg kell legyen. Mert a lélek úgy adja az ajándékot, ahogy akarja, mint ahogy azt már az előbb említettük is. Na nézzük meg, vajon mi tudja még megzavarni a józan gondolkodásunkat. Mi az, ami megzavarhatja? Megzavarhatja a fásultság, megzavarhatja a tompaság. Tudjátok, testvéreim, mikor a közösségeinkben testvéreink, testvérnőink nyomorúságba kerülnek, bűnbe jutnak, kísértésben vannak, olyankor megtörténhet, hogy megpróbálunk valamiféle filozófiát találni a saját mentségünkre. Megpróbáljuk valahogy megmagyarázni, hogy mi miért vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk. De hagyni kell, hogy az ige át és átjárjon bennünket. Hagyni kell, hogy az ige által megőrizzük a hanvasságunkat, és a lelkiismeretünk valósággal éberen dolgozzon azon együtt az igével, az ige mérlegével, hogy józan tagjai legyünk a közösségeknek, ahol vagyunk. Aztán a másik akadálya a józan gondolkodásnak a fanyalgás. Az, amikor mindent lebecsmérlünk, ami a közösségeinkben van. Az, amikor tényleg másoknál magunkat különnek tartjuk, amikor úgy gondoljuk, hogy a másik ajándék az semmi, az az ajándék igazán, az a hasznos, amivel mi rendelkezünk. Lehet egy másik akadálya is annak, hogy józanul gondolkozzunk a közösségekben, az elkeseredés, testvéreim. Juthatunk olyan az elkeseredésnek olyan fokára, hogy nem bízunk már abban sem, hogy Isten meg tud bennünket szabadítani. Pedig higgyük el, a Jézus Krisztus áldozata, a mindenható Isten fiának a halála egy olyan mélység, aminél lejjebb nem juthat az ember. Isten a legnagyobb mélységbe is lehajolt értünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Nekünk csak nyújtani kell a kezünket a szabadulás után, és hinnünk kell, hogy Isten bárhonnan kiemel bennünket, csak kiabáljunk, csak kiáltsunk, csak folyamodjunk segítségért. Ezért van nekünk szószólónk, az igaz Jézus Krisztus, aki szószóló a mi atyánknál, aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt azért, hogy tudjon segíteni azoknak, akik segítségért kiáltanak hozzá bármilyen időben. És végül fejezzük be azzal, amivel a 10. vers is befejeződik, azt mondja, a szeretet ne legyen, a 9. versben a szeretet ne legyen képmutató, a 10. versben pedig a testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek. Testvéreim, az az igaz, én úgy gondolom, hogy a hit nívója annak a testvérnek vagy testvérnőnek megfelelő, aki magával szemben igényes, és a testvéreivel szemben inkább elnéző. Mentegeti őket. Az, aki másokkal szemben túl szigorú, de magával szemben elnéző, hát ott ezekkel a problémákkal, amit tárgyaltunk ez alatt az igehirdetés alatt, igen-igen baj van. Ezért mondja Pál, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, és a tiszteletadásban pedig egymást megelőzők legyetek. Testvéreim, hogy tudom én tisztelni az én testvéremet igazán? Úgyhogy nem azt nézem benne, aki most látszik, hanem elképzelem, hogy hogy fog ez kinézni az Isten országában akkor, mikor Isten lefarag róla mindent, ami nem odavaló. Hiszen azt olvassuk, hogy nem megy oda be semmi, ami tisztátalan. Isten az utolsó pillanatban, míg itt vagyunk ezen a földön, a testünkkel annyira össze van fonódva a gonosz, hogy muszáj meghalljon a testünk is, várjuk a testünk megváltását. Egy olyan állapotba fogunk kerülni, amikor átlépjük az idő vonalát, amikor kilépünk ebből a világból, és odalépünk Isten elé. Ő, ha kértük tőle, hogy Uram, szabadíts meg minket a gonosztól, akkor ő megszabadít, és megmos bennünket izsóppal, megmos bennünket az Úr Jézus Krisztus vérével. Na, arra gondoljunk, amikor lehetetlen kapcsolatokban találjuk a testvéreinket, találjuk magunkat, amikor zsörtölődések, meg nem értések, nyomorúságok vannak a közösségben, úgy nézzük egymást, mint akik belépünk az Isten országába, és Isten mindent lefarag rólunk, ami nem odavaló. Amikor tökéletesen tisztán leszünk ott az Isten országában, és örülni fogunk egymásnak, mert nem lesz már semmi, ami megháborítsa a békességeinket, a békességünket a közösségeinkben. Ámen.